الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دعوت برکاتم عالیہ کے بیان کے تحریری گلدستے اشکوں کی برسات کے صفحہ نمبر ایک پر ہے. امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا سراج الامہ کاشف الغمہ امام آدم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جاری کردہ چشمہ علم ایک عالم کو سیراب کر رہا ہے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا زمانہ معترف ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتم عالیہ اپنے شعری مجموعے وسائل بخشش کے صفحہ نمبر 283 پر لکھتے ہیں، ہو نائب سرور دو عالم امام آدم ابو حنیفہ سراج امت فخیے افخم امام آدم ابو حنیفہ ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام آدم ابو حنیفہ. الحمدللہ عز و جل تبھی گزشتہ دو شعبان المعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس شاہ نشان طریقے سے منایا گیا. انشاءاللہ عز و جل آج ہمارے اس مدنی مکالمے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آئیے حسب معمول ہم اس مدنی مکالمے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، انشاءاللہ ساتھ ہی نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر خیر بھی ہم سنیں گے. تو تلاوت قرآن جب بھی کی جائے تو آداب میں یہی علماء فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ تلاوت قرآن سماعت فرمائیں، انشاءاللہ پھر ناشری بھی پیش کی جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مزد آباد آسیوں شاخ شہ ابرار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے چار سچ گو پیر بولے جانے پر سجدہ کرے چار سچ گو سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے کار ہے کیوں کی نیبت نوا کار تجنیت مجرم ساتھ خدا غفار ہے. تو یہ الحمدللہ مدنی چینل کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ ایام بزرگان دین ہو, کوئی مبارک مہینہ ہو, تو اس کی یاد ڈبل بارہ گھنٹے مدنی چینل جو ہے وہ ہمیں دلاتا ہی رہتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نعمان, والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے. تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین مطلب اس بات کو بھی جاننا پسند کریں گے کہ یہ ابو حنیفہ آپ کو کیوں کہا جاتا تھا. ابو حنیفہ امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو کہنے کی یہ کنیت ہے ابو حنیفہ, تو اس کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حنیفہ حنیف کی مؤنث ہے, تو حنیف کے معنی ہیں سیدھی راہ کی طرف مائل ہونے والا. تو مسلمان چونکہ سیدھی راہ کی طرف مائل ہو چکا ہوتا ہے اس لیے امام اعظم کو ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے. دوسری ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ اہل عراق اپنی زبان میں حنیفہ دوات کو بولتے تھے, اس سے روشنائی اس لیے انک. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس درس میں سینکڑوں شاگرد حاضر ہوا کرتے تھے اور سینکڑوں ہی دواتیں ان کے لکھنے کے لیے رکھی جاتی تھی وہیں پر ایک پوٹ ہوتے تھے مطلب. جی جی ماشاء اللہ. خود امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو بھی لکھنے کا بہت شوق تھا, اس وجہ سے بھی آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو ایک وہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ تابعی بھی تھے, تو اس کی وضاحت مطلب کس طرح عام دیکھنے والے کو سمجھ میں آئے کہ تابعی سے کیا مراد ہوتا ہے. جی ہاں بالکل, فقہ کے چاروں اماموں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدنا امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, تو ان میں سے صرف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ تابعی تھے. اور مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ تابعی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور بعض صحابہ کرام علیم رضوان سے برائے راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے. انہیں صحابہ کرام علیم رضوان میں سے سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حدیث روایت فرمائی, اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, اپنے بھائی کی شماتت نہ کر یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر, خوش نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا. تو یہ حدیث ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی, دونوں آپ تابعی ہیں. یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی یقیناً جو پابندی سے مدنی چینل دیکھتے ہیں, تو اس شماتت کا جو تفصیلی جو بیان ہے یہ الحمدللہ گزشتہ دنوں شیخ طریقت امیر السنت نے جو شب جمعہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو الحمدللہ اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہ شماتت کسے کہتے ہیں, پھر غیبت کی تباہ کاریوں سے یہ حوالہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کی تباہ کاریوں میں اس کی مزید وضاحت حاصل کی جاتی ہے. یہاں پر ایک بات جو عموماً ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کی زندگی کا ایک بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے, جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یوں بظاہر علم سے بہت دور تھی لیکن کوئی ایسا موقع ملا، کوئی ایسی انفرادی کوشش ہوئی، یا کوئی ایسا مدنی چینل کی بہار ہوئی کہ جس نے ایک علم سیکھنے کی طرف رغبت دلائی، اور پھر وہی اسلامی بھائی جو کل تک بالکل علم سے بھی بہرا تھا، اور وہ جناب مدرسۃ المدینہ میں جا کر اس نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا، تو جامعۃ المدینہ میں جا کر اس نے علم عالم دین بننے کی کوشش شروع کی، تو الحمدللہ ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان جو کل تک علم دین سے بہت دور تھا، یہ مطلب آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مفتی کی سند پر مسند پر بیٹھا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جس میں آپ علم دین حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ رغبت آپ کو حاصل ہوئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بنیادی ضروری معلومات ہوتی ہیں یہ حاصل کرنے کے بعد، بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت میں مصروف ہوئے، تو ایک روز آپ بازار میں جا رہے تھے کہ کوفہ کے مشہور امام حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی انہوں نے دیکھا تو بلایا، اور بلا کر پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ میں فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں، فلاں تاجر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انفرادی کوشش کی، فرمایا کہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم کسی عالم کے پاس علم سیکھنے جا رہے ہو، تو مجھے تم میں ذہانت نظر آتی ہے، تم میں صلاحیتیں نظر آتی ہیں، تم علماء کی صحبت اختیار کرو، علم دین حاصل کرو۔ تو یہ امام شعبی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی انفرادی کوشش کا نتیجہ تھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ طلب علم کی طرف مائل ہوئے۔ ابتداء علم کلام کی طرف رغبت تھی، اس کے حصول کا شوق تھا۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک عورت نے شرعی مسئلہ پوچھا آپ سے، آگے طلاق کا مسئلہ تھا، کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت تو جواب نہیں دے سکے، اور فرمایا کہ فلاں جگہ استاد وقت جو وہاں کے مشہور امام تھے حضرت سیدنا حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد، یہ اپنی مسند درس سجاتے ہیں، وہاں جا کر آپ یہ مسئلہ پوچھیے اور جو وہ بتائیں مجھے بھی بتانا۔ وہ عورت گئی اور وہاں سے مسئلہ پوچھا، اور بعد میں آ کر امام اعظم کو بھی بتایا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کے بعد پھر علم فقہ کی طرف مائل ہوئے، اور پھر حضرت سیدنا امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد، جن کا مدرسہ مرجع خلائق تھا اس وقت، ان کے سب سے بڑا مدرسہ سمجھا جاتا تھا، اور پھر کوفہ خود ایسا شہر تھا کہ جہاں پر 1050 صحابہ کرام نے رہائش اختیار کی تھی، جن میں بدری صحابہ بھی شامل تھے، اور پھر کوفہ میں اتنے کثیر صحابہ جمع ہوں اور بدری صحابہ بھی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب اتنے سارے ستارے ہدایت کے ایک جگہ جمع ہوں گے تو علم کا نور کیسا پھیلا ہوگا؟ اب گھر گھر جامعۃ المدینہ بن گیا تھا گویا، تو وہاں پر علم کا چرچا تھا، علم دین سیکھنے کا شوق تھا، تو وہیں پر حضرت سیدنا امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی مسند درس تھی، وہاں پر آپ کا مدرسہ تھا۔ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ابتدان جب گئے تو نئے طالب علم تھے، پیچھے بیٹھنا شروع کیا کہ آگے جگہ نہیں ملتی شروع شروع میں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی نظروں نے دیکھ لیا کہ ان میں صلاحیت ہے، ان کا حافظہ ہے، ان میں ذہانت ہے، تو فرمایا کل سے نعمان آگے بیٹھا کریں۔ تو حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کی خدمت میں حاضر رہا، ان سے علم دین سیکھتا رہا، اور ان کے وصال تک میں نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور پھر ایسے سعادت مند شاگرد تھے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فرماتے ہیں کہ امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے وصال کے بعد میں اپنی ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ اسی طرح ادب ایسا کرتے تھے کہ جس طرف آپ کے استاد کا گھر تھا آپ کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلاتے، حالانکہ مورخین نے اور زمانے نگار نے کہا کہ آپ کے استاد محترم کا گھر سات گلیوں کے فاصلے پر تھا، اتنا زیادہ ادب کرتے تھے۔ پھر امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے والدین کے لیے بھی سالے سواد کیا کرتے تھے، 20 درہم ہر جمعہ رات کو، 10 درہم والدہ کے لیے اور 10 درہم والد کے سالے سواد کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک چند باتیں اس واقعے میں مطلب ہمارے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ جس طرح سے آپ پر انفرادی کوشش ہوئی، آپ نے یہ سمجھنے کہ جامعۃ المدینہ یعنی استاد صاحب کی صحبت اختیار کی، تو یہاں پر یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ کئی ایسے ہمارے بھی گھروں میں، ہمارے بھی خاندان میں، ہمارے متعلقین میں بڑے ذہین ہوتے ہیں کہ جناب علم دیکھیں تو انہوں نے سیکھا، تو یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے، تو بظاہر دیکھا جائے تو دنیاوی علوم میں بے پناہ مہارت ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج اگر یہ ذہن بنے کہ اگر یہ ہمارا نوجوان جو ہمارے خاندان کا ایک روشن چراغ ہے اور اس نے جناب علم دنیاوی علم میں بڑی مہارت حاصل کی ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ان پر انفرادی کوشش کریں، اور خود اگر آپ بھی خود بھی سمجھتے ہیں کہ میں واقعی ایسی ذہنیت رکھتا ہوں، ذہانت ہے مجھ میں اور یہ ذہانت صرف اور صرف دنیا کے علوم کی حد تک ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیجئے۔ انشاءاللہ جب یہ ذہانت علم دین پھیلانے کے لیے استعمال ہوگی تو دنیا اور آخرت کی وہ برکتیں ملیں گی کہ دیکھیں آج دنیا کا کوئی علم یہ تربیت نہیں دیتا ہے کہ ماں باپ کے لیے اس طرح اصال ثواب کرنا ہے، اس طرح استادوں کا ادب کرنا ہے، لیکن یہ دین کا ہی علم ہے، وہ استادوں کی محبت جو دین سکھاتی ہے وہی ہے کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کے گھر کی طرف پیر نہیں کرتے، سبحان اللہ، بلکہ انفرادی کوشش کے نتیجے میں، آپ کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں جس نے داخلہ لے لیا اور وہ عالم دین بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، تو اس کو تو ثواب ملے گا، انفرادی کوشش کرنے والے کو بھی سارا ثواب ملے گا۔ بے شک ایک مرتبہ انفرادی کوشش کرنے کے بعد وہ داخلہ لے لیا، محنت اس نے کی، ثواب اس کو بھی ملا، لیکن چونکہ راہ اس نے دکھائی تو جو بھلائی پہ بھلائی کا راستہ دکھائے وہ بھی ثواب میں حقدار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر وہ بات آپ نے جو فرمائی اس واقعے میں کہ وہ کوفہ شہر میں وہ جو چراغ اور ستارے چمک رہے تھے تو گھر گھر میں وہ جامعۃ المدینہ قائم ہوا، تو مجھے وہ بات سن کے یہ یاد آیا کہ مدنی چینل نے آج الحمدللہ وہ گھر گھر چراغ روشن کیے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آج الحمدللہ ہمارے گھروں میں علم دین سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ کہ اسلام بھائی بتا رہے تھے کہ وہ ناشتہ کر رہے تھے، تو ناشتہ کرتے کرتے ان کے بچوں کی امی آئی اور وہ برتن اٹھانے لگی، تو بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک برتن اٹھانے لگی اور خود ہی کہنے لگی کہ وہ رات کو مدنی چینل پہ میں نے سنا تھا کہ وہ روٹی پر پیالی نہیں رکھتے، تو وہ یوں روٹی الگ اور پیالی الگ اٹھا کے رہے، تو یہ الحمدللہ۔ اور پھر جیسا کہ ابھی گزشتہ دنوں ہی امیر علیہ سنت نے وہ شب برات پر جو ہمارے بالخصوص باب المدینہ میں بعض اقوام میں جو رواج ڈلا ہوا ہے کہ وہ بچوں کو موم بتی یا چراغ روشن کرا کے گھر گھر وہ مطلب گھماتے ہیں، وہ پیسے جمع ہوتے ہیں، پھر وہ چھپی جو ہے وصول کرتی ہیں، تو وہ بھی کئی گھروں کی ایسی مطلب بہاریں ملی کہ الحمدللہ یہ باتیں سن کر ان کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعی ناجائز کام کر رہے تھے، تو انہوں نے توبہ کی اور الحمدللہ وہ اس رسم کو اپنے گھروں سے ختم کر دیا۔ تو یہ مدنی چینل کی باہر کہ الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آج الحمدللہ گھر گھر میں ہمیں مطلب یہ علم دین کی برکتیں مل رہی ہیں، تو یہاں مدنی چینل کے وہ ناظرین جو مدنی چینل تو پابندی سے دیکھتے ہیں، لیکن اس بات کو ذرا اپنے مشاہدے میں لائیں کہ میں اس چینل کو دیکھنے کی کتنی دعوت دیتا ہوں، کیا میری دعوت ہے کہ بھائی آپ دوسروں کو بھی کہ اپنے خاندان میں دیگر میں اس کی ترکیب بنایا کریں، تو بہرحال انشاءاللہ اگر یہ دعوت عام کی اور اس کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ کے امام بھی ہیں اور علم حدیث میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا، بالکل، تو یہ جو علوم علم حدیث کے جو علم ہیں اس کے حاصل کرنے کے حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم جب حضرت سیدنا امام حماد علیہ رحمۃ اللہ الجواد کے پاس علم دین حاصل کر رہے تھے، اسی وقت آپ علم حدیث کی طرف بھی متوجہ ہوئے، اور کوفہ میں اس وقت تقریباً 93 محدثین موجود تھے بڑے بڑے، آپ نے سبھی وہاں کے جو موجود محدثین تھے سب سے اقتصاد پیش کیا، سب سے علم حدیث سیکھا، اور اس کے بعد آپ نے سفر بھی اختیار کیے اور بہت سارے محدثین جن میں بڑے بڑے محدثین شامل ہیں, جس میں ایسے ایسے محدثین بھی شامل ہیں کہ جو ان سے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہما انہوں نے حدیثیں لی ہیں جو ان کے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں. تو امام اعظم نے تقریباً 4000 محدثین سے علم حدیث سیکھا اور اس میں سے ہر محدث کس شان والا تھا, کسی کو 2000 حدیثیں یاد ہیں, کسی کو 4000 حدیثیں یاد ہیں. تو امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کے اساتذہ حدیث میں بہت مشہور محدثین حضرت عطا بن ابی رباح, نافع بن عمر, عمر بن دینار, محارب بن ورثہ, حضرت امام عامش کوفی, امام باقیر القمہ, مقبول شامی, امام اوزائی, محمد بن مسلم, سلیمان بن یسار, حشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے جو محدثین تھے یہ شامل تھے. اور یہ وہ حضرات ہیں, یہ وہ محدثین ہیں کہ جن کی روایتیں بخاری اور مسلم میں بھی درج کی گئی ہیں. امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی اپنی تصانیف میں 70000 احادیث موجود. اللہ اور کتاب الآثار جب آپ نے لکھی تو اس وقت 40000 احادیث میں سے انتخاب کر کے لکھا. پھر آپ نے جو احادیث بیان فرمائی اپنے شاگردوں کے آگے تو انہوں نے جو ان کو جمع کیا, اس سے موتا امام محمد, کتاب الحج اور اس طرح کی مختلف کتابیں, یہ مجموعے بنے. خود آپ کے نام سے ایک مسند امام اعظم جن کو مختلف مشائخ نے روایت کیا ہے, تو مسند امام اعظم پوری حدیث کی کتاب آپ کے نام سے موجود ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ 20 برس کی عمر سے جو شخص علم حدیث کی طلب میں مشغول رہا ہو اور بڑے بڑے محدثین سے علم حدیث سیکھا ہو, پھر اس کے شاگردوں میں بھی جلیل القدر محدثین شامل ہوں کہ جن سے امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ القوی اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے محدثین نے علم حدیث سیکھا ہو, اس کی اپنی حدیث تانی کا عالم کیا ہوگا. ایک حکایت سنتے ہیں اسی ضمن میں کہ امام عامش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے محدث تھے, ان سے آگے کسی نے چند مسائل پوچھے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی وہاں پر موجود تھے, امام عامش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ آپ بتائیے ان مسائل کا جواب, تو آپ نے فوراً بتا دیا. امام عامش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس کی دلیل, تو آپ نے جن احادیث سے وہ مسائل بیان کیے تھے وہ تمام احادیث ما سندوں کے, سند کہتے ہیں کہ جس جس سے روایت ہوتی ہوئی وہ حدیث ہم تک پہنچی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے فلاں نے سنا, اس سے فلاں نے سنا, اس سے فلاں نے سنا, پوری سند کے ساتھ ترتیب کے ساتھ وہ بیان کر دی. تو امام عامش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے برجستہ کہا کہ میں نے 100 دن میں جو تمہیں جو حدیثیں بیان کی تھی, تمہیں جو سکھائی تھی, تم نے 1 دن میں میرے سامنے بیان کر دی. اور پھر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے فقہا کے گروہ, تم طبیب کے جگہ پر اور ہم محدثین جو ہیں عطار ہیں, یعنی دوا کھانے والے ہیں. تو یہ گویا کہ سمجھایا کہ میڈیکل اسٹور پر جو دوائی رکھی ہوتی ہے وہ ہزاروں دوائیاں ہوتی ہیں, آپ کسی بھی میڈیکل اسٹور پہ جائیے اور جا کے خالی دوائی کا نام لیجئے, وہ آپ کو اسی وقت بتا دے گا کہ میرے پاس یہ دوائی موجود ہے یا نہیں ہے. اس کو یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ یہ دوائی میں نے کس شیلف میں رکھی ہوئی ہے اور اس دوائی کے میرے پاس کتنا اسٹاک موجود ہے اور یہ دوائی قیمت کیا ہے, بعض بار زبانی بھی بتا دیتے ہیں. تو اتنا ان کو مستحضر ہوتا ہے کہ یہ پورا میڈیکل اسٹور, لیکن وہ علاج کے لیے دوائی نہیں دیتے, علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو انہوں نے گویا کہ مثال دے کے سمجھایا کہ ہمارے پاس احادیث ساری موجود ہیں, ہمیں یاد بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی یاد ہے کون سی کتاب میں کون سی حدیث ہے, لیکن ان احادیث سے مسائل نکالنا یہ فقہا کا کام ہے. تو یہ آپ نے فقہ کی اہمیت بیان فرمائی امام عامش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ہمارے پیارے مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا, السلام علیکم یا سید المرسلین, تو روضہ انور سے جواب آئی وعلیک السلام یا امام المسلمین، سبحان اللہ، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بحر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات سرکار عالم مدار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں۔ تو یہ عظمت و شان ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن بدقسمتی کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ان کی عظمت و شان سے واقف ہی نہیں ہے، اور واقف اگر واقفیت ہوتی ہے تو بسا اوقات ایسے لوگوں کی بدقسمتی سے صحبت اختیار کی جاتی ہے جو تنقید کرتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ حالانکہ جب سیرت تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے اسلاف کی بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے کھل کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان اور آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی کی سیرت پر ایک کتاب ہے، الخیرات الحسان فی مناقب ابی حنیفۃ النعمان، تو اس میں آپ نے بہت سارے بزرگوں کے اقوال جمع فرمائے ہیں کہ جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔ انہیں میں سے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زائد عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا، اللہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی علمی شوکت فقہی جلالت شان کو دیکھ کر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں تک فرمایا الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، کہ فقہ میں سب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے محتاج ہیں، اور آپ کے جلیل القدر شاگرد سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بڑوں کو چھوٹا دیکھتا ہوں، اللہ، ان کی مجلس میں اپنے آپ کو جتنا کم رتبہ دیکھتا کسی کی مجلس میں نہ دیکھتا، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ میں افراط سے کام لے رہا ہوں تو میں امام اعظم پر کسی کو مقدم نہیں کرتا۔ ایک اور امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں، میری آنکھوں نے ان کا مثل نہیں دیکھا۔ اور ایک اور بزرگ مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بڑے علماء میں سے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں امام عشق و محبت کہا جاتا ہے، ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے متعدد محدثین کا حال پوچھا، آخر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پوچھا تو فرمانے لگے سبحان اللہ، وہ عجیب ہستی کے مالک تھے، میں نے ان کی مثل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ سعید بن عروبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم نے جو متفق طور پر مختلف مقامات سے سفر کر کے محنت و مشقت کے ساتھ جو علوم کو حاصل کیا وہ اس سے کئی زائد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات میں موجود تھا، آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا۔ اور جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سیدنا قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس سے زیادہ فیض رسا اور کوئی مجلس نہیں۔ سبحان۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد عزیز امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بڑھ کر حدیث کے معنی اور فقہی نکات جاننے والا کوئی شخص نہیں دیکھا، جس مسئلے میں غور و خوض کرتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ اخروی اعتبار سے اخروی نجات سے زیادہ قریب تھا۔ اور فرماتے ہیں یعنی اتنی عقیدت تھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، فرماتے ہیں کہ جب بھی میں دعا مانگتا تو اپنے والدین سے پہلے، اپنے والد سے پہلے اپنے استاد امام اعظم کے لیے دعائیں خیر کر کے پھر والدین کے لیے دعا کرتا تھا۔ اچھا یہ بے شک کہ استاد کا مرتبہ جو ہے وہ دین استاد کا مرتبہ والدین سے بڑا ہے، کیونکہ والدین تو اس کے وجود کو دنیا میں لانے کا سبب بنے، اور استاد پیر و مرشد بھی استاد ہیں، تو یہ رائے حق کا راستہ دکھاتے ہیں، تو یہ رب کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقل سلیم یہ نایاب، اور آپ کا انداز تفہیم جو تھا وہ، یعنی کتنا یہ سمجھانے کا انداز جو تھا وہ کتنا دلکش اور بے مثال تھا۔ کہ آپ کی سیرت میں واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شرافت نشان میں بکواس کرتا، اور معاذ اللہ عز و جل آپ کو یہودی کہتا تھا۔ ایک بار سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں یہ بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی انفرادی کوشش کا انداز۔ فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے رشتہ لایا ہوں، لڑکا ایسا ہے کہ خوف خدا کا ہر وقت غلبہ رہتا ہے، ہے بہت متقی اور پرہیزگار، ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ تو لڑکے کی جب یہ اوصاف اس لڑکی کے باپ نے سنے تو کہا کہ واقعی تو بڑا اچھا لڑکا ہے، اور ہمارے اگر اس کا رشتہ میری لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ہمارے تو سارے خاندان میں یہ میرے لیے سعادت کی بات ہو جائے گی۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مگر اس میں ایک عیب ہے، وہ یہ کہ وہ مذہباً یہودی ہے۔ جیسے اس نے سنا تو وہ تو غصے سے سیخ پا ہو گیا اور چلانے لگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، میں اپنی بیٹی کی شادی یہودی سے کروں گا؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت نرمی سے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ خود تو اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیاں کسی یہودی کے نکاح میں دے دیں؟ تو جیسے ہی یہ انداز اس نے سنا تو فوراً تائب ہوا اور اس نے اپنے اس عقیدے سے توبہ کر لی۔ تو یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں سے بے شمار واقعات ہیں، واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں، وقت کی کمی کی بنا پر سارے سنائے بھی نہیں جا سکتے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ میاں بیوی تھے، انہوں نے قسم اٹھا لی تھی آپس میں کلام نہ کرنے کی۔ پہلے بیوی نے قسم اٹھائی کہ جناب میں تم سے بات نہیں کروں گی، اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ پھر شوہر نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا جب تک تم مجھ سے نہیں بات کرو گے۔ اب دونوں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اب دونوں میں سے کوئی بھی اگر بات کرتا تو قسم ٹوٹ جاتی، عام ذہن تو اسی طرف جاتا ہے۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پہنچتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب بیوی شوہر سے کلام کر لے، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ ٹھیک ہے سی؟ تو بتایا کہ جب بیوی نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گی جب تک تم اس سے بات نہیں کرو گی، تو شوہر نے کس سے مخاطب ہو کر کلام کیا تھا؟ بیوی سے ہی ہے، تو اس نے بات تو کر لی۔ اب بیوی بات کر لے تو شوہر کی قسم پوری ہو جائے گی، اس طرح دونوں کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کفارہ وغیرہ نہیں دینا پڑے گا، نہ یہ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور بہت دلچسپ اسی سے متعلق ہے کہ ایک شخص نے کسی طرح سے قسم اٹھا لی کہ جناب میں انڈا نہیں کھاؤں گا اللہ کی قسم۔ تو ہوا یہ کہ وہ کوئی شخص آیا اس کے پاس، اس نے تھیلا لٹکایا ہوا تھا، اس میں انڈے تھے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب اس شخص نے یہ قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم جو اس میں ہے وہ میں ضرور کھاؤں گا۔ اب وہاں پہلے قسم اٹھائی کہ انڈا نہیں کھاؤں گا، اب جس چیز کا کھانے کی قسم اٹھائی یہ تھیلے میں انڈے تھے، جو تھیلے میں تھا کہ جو تھیلے میں ضرور کھاؤں گی تو وہ انڈے تھے۔ اب کھاتا ہے تو قسم ٹوٹتی ہے, عام ذہن تو اسی طرف جاتا ہے, کھاتا ہے تو قسم ٹوٹتی ہے, نہیں کھاتا تو قسم ٹوٹتی ہے. اب کریں اب امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت دیکھیے, آپ کی عقل مندی دیکھیے کہ امت کے لیے کیسی آسانی پیدا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری قسم اس طرح نہیں ٹوٹے گی کہ انڈے کو مرغی کے نیچے رکھیے اور پھر جو چوزہ نکلے جب بڑا ہو جائے تو اس کو چاہے تم بھون کے کھا لو چاہے اس کو پکا کے کھا لو, تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ تم نے وہ چیز تو کھا لی جو وہ تھیلے میں تھی اور انڈا نہیں کھایا, تو دونوں طرح سے تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی. وہ بھی تو امام کا ہی مشہور ہے نا کہ وہ ایک شخص آیا کہ کوئی چیز رکھ کر بھول گیا ہوں, یہ بھی امام اعظم سے منسوب ہے نا کہ وہ ایک شخص آیا کہ وہ میں نے کسی جگہ مال دفن کیا تھا, اب یاد نہیں آ رہا کہاں دفن کیا تھا, تو اب اتنی ساری زمین کھودوں کیسے کیسے نکالوں. تو پرانے زمانے میں تھا ایک جنگلوں میں مختلف جگہ پر لوگ اپنا مال دفن کر دیا جاتے تھے چوروں کے ڈر کی وجہ سے حفاظت کے لیے, اور سالہ سال دفن رہتا تھا. اب وہ عرصہ گزر جائے تو یاد رکھنا ذرا مشکل ہوتا, اس شخص کو بھول گیا تھا کہ میں نے کہاں دفن کیا. امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے پاس اپنا مسئلہ لے کے حاضر ہو گئے, حضور یہ معاملہ ہے, اگر یہ شرعی مسئلہ نہیں تھا لیکن امام اعظم نے اسے آسانی کیسے دلوائی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جا کر نوافل پڑھنا شروع کر دو, رات بھر نوافل میں مشغول رہو. تھوڑی دیر گزری تھی, وہ دوبارہ وہ شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے مال کہاں دفن کیا تھا. پھر اپنی اس نے تفصیل بتائی کہ اس طرح مجھے جب میں نے نماز شروع کی نوافل پڑھنا شروع کیے تو مجھے فوراً یاد آ گیا. تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نوافل تو مت چھوڑتے, میں نے تمہیں اس لیے نوافل کا کہا تھا کہ جب تم نوافل میں مشغول ہو کے عبادت میں مشغول ہو شیطان ضرور رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو اس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش یوں کی کہ تمہیں یاد دلا دیا کہ تمہارا مال کہاں دفن تھا, لہٰذا تم نوافل چھوڑ کر اپنے مال کی تلاش میں چلے آئے. تو یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذہانت, آپ کا جو عقل تھی عقل مندی تھی ماشاء اللہ, اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں. پھر آپ کی جو سیرت کا ایک جو ایک نمایاں ایک پہلی یہ بھی مطلب کتابوں میں جو لکھا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر بزرگان دین کی طرح علم دین سیکھنے کے بعد آگے بھی سکھایا, چنانچہ آپ نے اپنے استاد حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد آپ کی مسنت درس پر جلوہ رونق افروز ہوئے, اور ابتدان جو آپ کے کلاس فیلو تھے وہی آپ کے شاگرد ہوئے, یہ بھی آپ کی عظمت کی ساتھ پڑھتا ہوں. لیکن چند روز کے بعد کتابوں نے لکھا ہے کہ اس قدر شہرت ہوئی کہ کوفہ کی دوسری درس گاہوں سے طلبہ نے آپ کے حلقہ درس میں کی طرف رجوع کیا, اور ایک وقت وہ آیا کہ اسلامی دنیا کا کوئی حصہ نہ تھا کہ جو ان کی شاگردی کی تعلق سے آزاد ہو. اور پھر یہاں پر جو ایک اہم ترین جو آپ کی وصف کی طرف جو بیان کرنے کا جو ذہن ہے کہ آپ کے جو متعلقین تھے جن امام اعظم ابو حنیفہ سے جو کسی جو پڑھنے آتے تھے ان سے آپ کا رویہ کیسا تھا, یعنی رشتہ کیا ہے علم دین سیکھنا, اور یہ وہ علم کہ جس کا دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو کوئی ایسا مطلب کوئی بینیفٹ نہیں ہے, لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ جو آپ سے علم سیکھنے آ رہا ہے جس سے آپ کا یہ استاد شاگردی کا سلسلہ ہوا, تو آپ ان سے کیسی محبت فرما رہے ہیں. آپ کے بہت پیارے شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام ابو یوسف یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو سب سے فائق انہی کو سمجھا جاتا ہے. تو یہ ابھی بچپن میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, سر سے سایہ اٹھ گیا, تو اب والدہ نے ان کو دھوبی کے بعد بھیجا ہے تاکہ یہ کچھ کام سیکھے, وہاں سے کچھ معاوضہ ملے تو ہمارے گھر کا کچھ خرچ چل سکے. لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم کا مدرسہ یہ پسند آ گیا, اور وہ آ کے وہاں سے دھوبی کے پاس جانے کے بجائے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درس میں آ کے شامل ہو جایا کرتے تھے. اب جب والدہ کو پتہ چلتا وہ آتی اور اٹھا کر لے جاتی, آپ پھر دوبارہ وہاں پر آ کر بیٹھ جاتے. پھر اس نے والدہ نے آپ کی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میں غریب عورت ہوں, ان کا باپ جو وہ بھی فوت ہو چکے ہیں, تو میں نے اس کو دھوبی کے بعد ڈالا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ رقم آنی شروع ہو تو ہمارے گھر کی گزر بسر ہو سکے, تو یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس کو پڑھنے دو, ایک وقت آئے گا کہ تمہارا بیٹا دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ کھائے گا. اب وہ اور زیادہ غصے میں آئی کہ حضور ہم غریب لوگ کس طرح دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ اور پھر فالودہ یہ کیسے کھا سکتے ہیں ہم. خیر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کفالت کی, آپ کے گھر کا خرچ یہ برداشت کرنا شروع کیا. 20 سال تک یہ خیر خواہی کرتے رہے اور آپ کا پورا خرچہ برداشت کیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب تعلیم مکمل کر لی, حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وصال فرما گئے, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قاضی بنایا گیا, جج بنایا گیا. بادشاہ نے ایک دن دعوت کی آپ کی, آپ جب دعوت پہ گئے تو آگے دیکھا تو دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ اور فالودہ یہ دسترخوان پہ موجود تھا دیگر کھانے کے ساتھ. آپ وہ کھاتے ہوئے بہت زیادہ مسکرائے, تو بادشاہ نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے کہ آپ اس طرح کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ آج میرے استاد کی بات پوری ہوئی ہے. اس طرح سے بچپن میں میری والدہ مجھے علم دین سے روکنے کے لیے آئی تھی کہ غریب ہے اس کو کام کرنے دیجئے, لیکن میں آگے علم دین کے شوق میں بیٹھ جایا کرتا تھا. میرے استاد نے یہ فرمایا تھا کہ ایک دن تیرا بیٹا دیسی گھی اور باداموں کا حلوہ کھائے گا اور فالودہ کھائے گا, تو آج وہ پیشگوئی پوری ہوئی, تو وہ میں کھا رہا ہوں اس لیے مسکرا رہا ہوں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف شاگردوں سے بلکہ دیگر مسلمانوں سے بھی خیر خواہی کا سلوک کیا کرتے تھے. ایک عالم دین کے قرض ادا نہ کرنے کی بنا پر قید ہو گئے. اب ان کے جو چاہنے والے تھے, جو جاننے والے تھے, انہوں نے چندہ کرنا شروع کیا کہ کسی طرح سے ان کا قرض ادا کریں اور ان کو قید سے رہائی دلوائیں. جب وہ لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا کہ کتنا قرض ہے. انہوں نے قرض کی رقم بتائی تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جن جن سے تم نے چندہ لیا ان سب کو واپس کر دو, ان عالم دین کا سارا قرض میں ادا کروں. آپ نے قرض ادا کیا اور اس عالم دین کو رہائی دلوائی. اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تجارت کرتے تھے, اس تجارت میں آپ نے وہاں کے جو مشائخ تھے, جو علماء کرام تھے, ان کا باقاعدہ ایک حصہ مقرر کر رکھا تھا. اب جب تجارت کا نفع آتا, پروفٹ آتا, تو اس میں کچھ فیصد مقرر کیا ہوا تھا تو وہ الگ کر لیتے اور اس سے جو وہاں کے مشائخ تھے ان کو تحائف, ان کو لباس, اناج, یہ چیزیں بھجوایا کرتے, اور اگر یہ چیزیں ان کی پوری ہو جاتی ضرورت کے مطابق تو پھر نقد رقم یہ ان کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے, ان کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے. تو وہ لوگ منع بھی کرتے کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگوں کا حصہ ہے. تو اس طرح سے آپ اس میں یہ مقرر کیا ہوا تھا نہ پینے سے. یہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائے, ایک بڑی پیاری مطلب اس حکایت میں, جیسے والدہ نے تو سوچا کہ یہ کچھ پیسے میری آمدنی ہو جائے گی, تو مدنی چینل کے ناظرین غور کریں اور سوچیں کہ اگر آج آپ کا بچہ مدرسۃ المدینہ میں جاتا ہے, حافظ قرآن بن جاتا ہے, اب بتائیں کہ ایک باپ ہے اس کی وہ کیسی تمنا پوری ہو رہی ہوگی جب اس کا ہی بیٹا امام بن کر نماز پڑھا رہا ہوگا, منبر رسول پر بیٹا وہ خطبہ دے رہا ہوگا, اور والد اپنی وہ کمائی پر نظر کر رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مجھے سعادت عطا فرمائی کہ آج میں اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. ایسے لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ایسے کئی ایسے واقعات بھی ہیں. اور دوسری بات جو اس حکایت میں جو ہم کو تربیت مل رہی ہے وہ یہ کہ جیسا کہ مشائخ کی خدمت, علماء کی خدمت کے لیے, تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے تمام متعلقین جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے, یہاں پر امیر علیہ سنت کی ذات مبارکہ میں بھی ایسے بہت بے شمار واقعات ہیں کہ آپ اپنے متعلقین کی خیر خواہی, علماء کی خیر خواہی فرماتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے سارے ہی متعلقین کو اپنے مدنی انعامات کی صورت میں جو تربیت عطا فرمائے. اس میں ایک سوال یہ بھی رکھا ہے کہ ہر مہینے آپ کچھ نہ کچھ کسی سنی عالم کو نظرانہ پیش کر کے ان کی خدمت کریں. تو یہ الحمدللہ یہ ہمارے بزرگان دین کا یہ انداز علماء سے محبت کا, اور پھر شیخ طریقت امیر السنت کے اپنے متعلقین کو یہ تربیت. تو مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ ماہ شعبان المعظم کی بہاریں ہیں اور مدنی چینل پر یقیناً آپ سحری اجتماع کی بہاریں ملاحدہ کر ہی رہے ہوں گے کہ روزانہ الحمدللہ باب المدینہ کی مختلف مساجد میں یہ سحری اجتماعات رکھے جاتے اور عاشقان رسول نفلی روزے رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, تہجد ہوتی ہے اور اشراک چاشتہ کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ دعوت اسلامی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا بھی ذہن دیتی ہے, اور الحمدللہ یہ فیضان اولیاء ہے. یوں سمجھیں کہ فیضان امام اعظم ابو حنیفہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں الخیرات الحسان میں لکھا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے, 20-30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے, 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. جس مقام پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والے, ذرا دل کے کانوں سے سنیں کہ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کر لیتے تھے, میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. اور روایت میں ہے کہ شروع رات میں آپ پوری رات عبادت نہیں کرتے تھے, ایک بار کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ مسلمانوں کے امام جو ساری رات نہیں سوتے, چنانچہ آپ اس کے حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے ساری رات عبادت شروع کر دیتے. امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے والے کمر باندھ لیں. شعبان کا مہینہ تو ویسے ہی عبادت کا مہینہ ہے اور پھر رمضان کا مہینے کی آمد ہے. تو امام اعظم سے محبت کرنے والے سنیں کہ امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان المبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے, دن کو ایک, رات کو ایک, تراویح میں ایک اور عید الفطر کے دن ایک. سبحان اللہ. اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے, علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے, اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے, غصے سے کوسو دور رہتے تھے. اللہ امام اعظم کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے, ہمیں بھی نرمی عطا فرمائے, غصہ برداشت کرنے کی ہمیں بھی طاقت عطا فرمائے. تو یہ ایک ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حسن اخلاق کے بھی تہکر ہیں, اور یقیناً دین اسلام جو ہے یہ تلوار کے زور پر نہیں بلکہ حسن اخلاق سے پھیلا ہے. امام اعظم کی سیرت میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کفار دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ کے اسی عنوان سے متعلق ایک بڑی پیاری حکایت بیان فرمائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک مقروض جو کہ مجوسی تھا آتش پرست کہ یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف آپ لے گئے, اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالے پاک یعنی چپل شریف میں کیچڑ لگ گئی. اب آپ اپنی چپل سے کیچڑ چھڑانے کے لیے جب اس کو جھاڑتے ہیں تو کچھ کیچڑ اڑ کر اچھل کر اس کی دیوار سے لگ جاتا ہے. آپ پریشان ہو گئے, اب کیا کروں, کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے. اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی, وہ باہر نکل آتا ہے مکان کا مالک مقروض. جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھا تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کرو. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خدا فندی عزوجل دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں بھی صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تقویٰ، پرہیزگاری، حسن اخلاق، خوف خدا کی باتوں کو دیکھ کر الحمدللہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اب یہاں پر اب یہاں پر وہ لوگ توجہ کریں کہ ہمارے امام، مسلمانوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب چپل سے وہ کیچڑ دیوار پہ لگ گئی، دیوار گندی ہو گئی، لیکن جو جان بوجھ کر دوسروں کی دیواری خراب کر دیتے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، پان کی پیک پھینکی، پچکاری پھینکی، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، اس کے نئے نئے کپڑے بچارہ نہ جانے کیسے کام سے جا رہا ہے، وہ سارا گندا ہو جاتا ہے۔ تو دیواروں پہ پوسٹر لگا دیتے ہیں، دیوار ابھی ابھی رنگ ہوا ہے، نئی دیوار ہے، اس کو پان کی پیک سے خراب کر دیا اور پوسٹر لگا کر اس کے کلر کو خراب کر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائی، سوچنا چاہیے کہ ہمارے امام اعظم بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر ڈرتے تھے۔ عاشقان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یقیناً بڑے مطلب محظوظ ہو رہے ہوں گے کہ اس معاملے میں، لیکن وہ وقت اتنا تیزی سے گزرتا جا رہا ہے کہ مطلب اس میں اور مزید جی اور مزید اس میں واقعات بے شمار ہیں۔ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ایک جو ایک بڑی جو آپ سے محبت کرتے ہیں حنفی جو ہیں ان کی بشارت کے لیے روایتوں میں لکھا ہے کہ سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے، جب آخری حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا، آپ عجز و نیاز سے داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر دو رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا، پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی کہ تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی، خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی جو تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، الحمدللہ ہمارے ہاتھوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دامن کرم آیا، اور دیکھا جائے تو بزرگان دین کی بھی بہت بڑی تعداد ہے جو مقلد تھے۔ بزرگان دین میں اولیاء کرام جو گزرے کسی نہ کسی امام پہ مقلد تھے، اس میں اکثریت حنفیوں کی تھی، اور دو تہائی مسلمان یعنی ہر تین میں سے دو مسلمان اس وقت بھی حنفی ہیں۔ یہ فقہ حنفی کو ایسا فروغ حاصل ہوا، اس قدر جلیل قدر امام ہے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پاک و ہند میں دیکھ لیجئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حنفی تھے۔ پور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حنفی تھے۔ اس طرح اور اولیاء کرام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم، یہ بھی حنفی تھے۔ اور سلاطین جو بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے یہ فتاوی عالمگیری پورا مرتب کروایا تھا، یہ خود حنفی تھے۔ تو اس طرح بہت سارے بزرگان دین یہ حنفی گزرے ہیں۔ یہاں پر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایام بزرگان دین منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسا کہ مدنی چینل پہ آپ دیکھتے ہیں، اور ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے روزہ رکھ کر ان کا دن منایا جاتا ہے۔ پھر یہ جو آج جو بیان ہوا، اگر یہ ساری معلومات آپ مزید اس کی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ اشکوں کی برسات، اس میں امام اعظم کی سیرت پر واقعات اور آپ کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کا تذکرہ ہے، اس رسالے کو حاصل کیجئے۔ امام اعظم کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے زیادہ تقسیم فرمائیے، اور اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں ہو سکے تو شعبان المعظم میں امام اعظم ابو حنیفہ کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے سفر کیجئے، انشاءاللہ بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے چاہنے والوں